Ta, czy już taśmy przerzucone na stronę, tam gdzie muzyka waży tonę, a wszystkie inne podeptane i spalone? Klimacik, sofcik, lajcik, bansik, to nie dla mnie jest temacik, więc sprawdź, co mówi Hansik.